RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Koniec rejsu niepodległości, Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. No można zatęsknić za spokojnym domem, gdzie nie buja, gdzie nie wieje. Prawie 79% szkół i przedszkoli zamierza wziąć udział w strajku, poinformował lider ZNP. W serwisie też sól ziemi izraelskiej, czyli o najdłuższej, jak się okazało, jaskini solnej na świecie. Po 10 miesiącach Dar Młodzieży wrócił do macierzystego portu w Gdyni. Żaglowiec w rejsie niepodległości opłynął ziemię i odwiedził 23 porty na 5 kontynentach. Fregaty na wodach Zatoki Gdańskiej powitały okręty marynarki wojennej, które w specjalnym konwoju wprowadziły ją do portu. O 9.30 na wodach Zatoki Gdańskiej Dar Młodzieży wyłonił się z mgły i został powitany przez polskie statki. Na powitanie fregaty wypłynęli m.in. mieszkańcy Gdyni, dla których Dar Młodzieży ma wyjątkowe znaczenie. Bardzo fajne uczucie, tym bardziej, że byłam na pożegnaniu jego. Dzisiaj bardzo, bardzo fajne uczucie zobaczyć go znowu, bo brakowało go. Maskotka, wizytówka i taki stały element. Polską fregatę po rejsie dookoła świata witała też Kinga Fedorowska z Biura Komunikacji Korporacyjnej PKN Orlen. Warto wspierać takie inicjatywy. Powinniśmy być dumni z naszej historii, z naszej kultury, z naszej tożsamości. Rejs Niepodległości jest właśnie formą promocji tych wartości. Uroczystości związane z zakończeniem Rejsu Niepodległości potrwają w Gdyni przez cały dzisiejszy dzień. Wody Zatoki Gdańskiej, Przemysław Lis, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. 20 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono w lesie koło Wojciechowa pod Ornetą na Warmii, mówi Monika Klepacka z tamtejszej policji. Policyjny pirotechnik potwierdził, że znalezisko to 17 pocisków artyleryjskich i 3 granaty moździerzowe produkcji niemieckiej do czasu podjęcia niewybuchów przez saperów z jednostki wojskowej z Wisparga Warmińskiego. Mundurowi zabezpieczają miejsca znalezionych niewybuchów. Policjanci przypominają, że niewybuchów nie wolno dotykać czy wykopywać. Trzeba wyraźnie oznaczyć to miejsce, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i jak najszybciej powiadomić policję lub inne służby. Prawie 79% szkół i przedszkoli w Polsce zamierza wziąć udział w strajku, który ma się rozpocząć 8 kwietnia. Takie dane podał przed chwilą prezes ZNP. 3 dni temu w części szkół zakończyło się referendum, w którym nauczyciele decydowali, czy chcą przystąpić do takiej formy protestu. Przypomnijmy, Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżek w wysokości 1000 zł. Politycy rządzącej partii podkreślają, że nie da się zrealizować tak wygórowanych żądań, bo nie wytrzyma tego budżet państwa. Sławomir Broniarz spotkał się dziś z samorządowcami i zaapelował, żeby nie przerzucać kosztów podwyżek dla nauczycieli na samorządy. Nie akceptujemy tego rodzaju retoryki, nie akceptujemy sytuacji, gdzie jesteśmy odsyłani, jeżeli chodzi o nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, do samorządów, dlatego że domagamy się zwiększenia nakładów na edukację. To jest stały, niezmienny postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego od wielu lat. W tych nakładach na edukację gros środków oczywiście zajmują płace nauczycieli, ale zwracamy uwagę na ten fakt, że rośnie luka między subwencją oświatową a wydatkami samorządów terytorialnych na zadania oświatowe. Szef ZNP odniósł się do słów wicepremier Beaty Szydło, która kilka dni temu w TVP mówiła o roli samorządów. Pamiętajmy, że stroną, która bierze udział w kreowaniu wynagrodzeń nauczycieli są samorządy, dlatego że samorządy, część wynagrodzeń nauczyciele mają regulowane przez samorządy. MEN proponuje pensje nauczycielskie wyższe o około 16% i przyspieszenie wypłaty trzeciej ich części. Rozmowy przedstawicieli rządu i związków zawodowych mają być wznowione w poniedziałek. Politycy PiS oczekują wspólnego stanowiska od związkowców. Izraelscy naukowcy twierdzą, że dotarli do najdłuższej jaskini solnej na świecie, znajdująca się w rejonie Morza Martwego. Jaskinia Malham ma być znacznie dłuższa niż sądzono. O pobicie dotychczasowego rekordu poinformował zespół speleologów i grotołazów z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Po szczegółowych badaniach jaskini Malham stwierdzili, że ma ona 10 km długości. To o 3,5 km więcej niż dzierżąca obecnie tytuł najdłuższej jaskinia nazywana 3N, znajdująca się na irańskiej wyspie Keszm. Izraelska jaskinia Malham to jedna ze 150 znajdujących się w południowej części Morza Martwego, niedaleko granicy z Jordanią. Jest całkowicie wypełniona solą. Podróżnicy docierali do niej już pod koniec XIX wieku, a pierwsze plany jaskini naukowcy zrobili w latach 80. ubiegłego stulecia. Początkowo sądzono, że jaskinie ma 5 km długości. Izraelscy speleolodzy od lat twierdzili, że Malham jest znacznie dłuższe niż pierwotnie zmierzono, ale dotychczas nie mieli na to dowodów. Najnowsze pomiary trwały od 2 lat, a pomagali w nich także naukowcy z Bułgarii, Francji, Chorwacji i Czech. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami na północy, miejscami opady deszczu lub mrzawki, w ciągu dnia stopniowo zanikającymi. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na termometrach 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum kraju, 12 na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. 57. urodziny Trójki. 5 super koncertów. W najbliższą sobotę między 19 a 22. Wielka młoda nadzieja brytyjskiej piosenki. Sam Fender. A w niedzielę tuż po 19 Stanisław Sojka. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Niebawem ogłosimy kolejne pozycje. Proszę nas uważnie słuchać. Polecam serdecznie. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Piosenki filmowe i przedwojenne szlagiery. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. 31 marca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią kwartet wiolonczelowy Cellomaniacs oraz chór Agaty Steczkowskiej. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kawa rozpuszczalna lub ziarnista Lawatca. 13,99 za 250 gramów. A jabłka tylko złoty 49 za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2018+. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz z klubu POKO, chyba jeszcze będąc w Nowoczesnej, narzekała z trybuny sejmowej. Gdy szliście do władzy, to mówiliście o pakiecie demokratycznym. Gdy tylko władzę przyjęliście, to zamiast tego pakietu demokratycznego wprowadziliście od razu do regulaminu Sejmu taki pakiet kagańcowy, który ogranicza możliwość wypowiedzi posłom opozycji. Może coś w tym jest, ale chyba dotyczy też ludzi władzy, bo niektórzy próbowali, być może nie mogąc zabrać głosu, wyrażać swoje zdanie za pomocą gestów. Panie ministrze, czy pan mrugnął do mnie w tym momencie? To jest szowinistyczne i naprawdę absolutnie nielicujące z powagą komisji zachowanie. Panie przewodniczący, proszę... Bardzo pana ministra proszę, jest... żeby nie tylko nie mrugał, ale w ogóle nie patrzył w tą stronę. Nie, ale panie ministrze, to jest absolutnie niegodne zachowanie i szowinistyczne. To jest naprawdę wstyd. Minister się dopiero uczy. Spod budki z piwem chyba. W stronę Kamili Gasiuk-Pichowicz mrugał albo i nie mrugał, bo w końcu nie przyznał się poseł Bartosz Kownacki, który w chwili mrugania, nie mrugania już nie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, co wiele tłumaczy, bo w wojsku, a nawet obok wojska wszystko trzeba wykonywać bez mrugnięcia okiem. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Oczywiście zachęcamy do głosowania, do udziału w zabawie. Tak jak wspominaliśmy, wszystkie szczegóły na trójkowej stronie, a głosowanie trwa do 14 kwietnia. Do południa. to live and born to die. Aren't they just the same? We're always breaking someone's heart, especially our own. Life goes on its joyful way. As usual, nothing's as it seems. But to die a good death is my dream. And I wish it for all I know and love. Way down below and high above, we're born to die, no one to blame. Born to love, we're all the same. From me, I hate to lose old friends. Blues are my enemy, but love gets me through. Born to live and die forever loving you. Don't make me cry, know what I must do. Pray for a good death, one for me, one for you. And I wish it for all I know and love. Deep down below and high above, we're born to die, no one to blame. We're born to love, all the same. Born to Live, Marianne Faithfull, nasza dzisiejsza piosenka dnia, rozpoczyna muzycznie trzecią godzinę do południa. Ale teraz przenosimy się do Gdyni. Dziś cały dzień spędzamy w Gdyni, gdyż to finał rejsu niepodległości. Dar młodzieży, zdaje się, jest już w porcie w Gdyni. Kiedy rozmawialiśmy poza anteną, Tomasz Kowalczewski powiedział, że to wejście antenowe będzie w bardzo dobrym momencie. Dzień dobry. Dzień dobry. I niewątpliwie tak jest, bo Dar młodzieży jest ode mnie 10 metrów. Przed chwilą z pokładu podano cumy i trwa w tej chwili cumowanie jednostki do miejsca stałego, w którym Dar Młodzieży stoi każdego dnia, o ile jest w porcie gdyńskim, czyli na nabrzeżu pomorskim. Na nabrzeżu witały Dar Młodzieży, który tuż przed 11 wyłonił się z mgły i wejściem południowym wszedł do macierzystego portu. Tysiące ludzi, rodziny, załogi, uczestnicy rejsu niepodległości poprzednich odcinków, mieszkańcy Trójmiasta, nasz regu w galowych mundurach, załoga, część z nich na gali wantowej na masztach jednostki. Dar Młodzieży kończy piękną przygodę. Był godnym ambasadorem promującym w świecie Polskę i biało-czerwoną banderą. Biała fregata zapisała kolejny piękny rozdział w dziejach naszej żeglugi i przechodzi do historii obok pionierskiej podróży pierwszego polskiego żaglowca MT Lwów do Brazylii w latach 23-24 ubiegłego stulecia. Rejsu dookoła świata Daru Pomorza, od września 34 do września 35 roku, a tamten rejs Daru Pomorza był zorganizowany z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. I ten rejs, który właśnie w tych godzinach się kończy, był jakby kontynuacją tamtego pierwszego rejsu polskiego żaglowca dookoła świata. Dar Młodzieży popłynął mniej więcej tą samą trasą, którą płynął Dar Pomorza. Odwiedził 23 porty na całej kuli ziemskiej, przemierzył 3 oceany, kilka mórz, pokonał w sumie ponad 33 tysiące mil morskich. Dar Młodzieży, była to jego druga podróż dookoła świata. Pierwszy raz popłynął w roku 1987-1988. W każdej z tych podróży, podobnie jak podczas wszystkich szkoleniowych rejsów naszych żaglowców, pokazaliśmy światu młodych, dzielnych ludzi, adeptów morskiego fachu, przyszłych oficerów i kapitanów polskiej i międzynarodowej floty. Tak również było i tym razem, bowiem ten rejs obok wzniosłego rocznicowego przesłania i udziału 400 laureatów ogólnopolskiego patriotycznego konkursu był pracowitym rejsem szkoleniowym, morską zawodową praktyką dla ponad 500 studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i uczniów szkół morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Młodzi Polacy, którzy popłynęli na tym żaglowcu, poznali coś, czego my, ludzie na lądzie, nie jest nam dane poznać. Poznali potęgę morza i dar płynął przez morza i oceany, kształtował charaktery młodych ludzi i to zadanie zostało niewątpliwie przez wszystkich wykonane. Za chwilę, kiedy dar już zacumuje, rozpocznie się oficjalna część uroczystości. Świętowanie powrotu Daru Młodzieży z rejsu niepodległości będzie trwało tu w Gdyni, na skwerze Kościuszki i w innych miejscach do późnego wieczora. My te wszystkie zdarzenia będziemy Państwu relacjonować. Tomasz Kowalczewski dziś w Gdyni, bo w Gdyni już w porcie po 10 miesiącach rejsu Dar Młodzieży. Bardzo dziękuję. What's Chasing You, Marlon Williams. 20 minut po 11. Wracamy do płyty 30-latki, do Like a Prayer, czwartego albumu Madonny. Madonna w roku 89, 90, 91 to osoba mocno skoncentrowana na promocji albumu Like a Prayer, także wydająca wtedy kompilację swoich największych przebojów, The Immaculate Collection, która wciąż jest w czołówce najlepiej sprzedających się płyt wszechczasów. Zatrzymałam się na 30 kilku milionach egzemplarzy, ale także oczywiście Madonna na przełomie dekad skoncentrowana na swojej karierze aktorskiej, która jak wiemy niespecjalnie dorównywała tej muzycznej. I między innymi wtedy wystąpiła w filmie Dick Tracy, temu wystąpieniu towarzyszył oczywiście nadzwyczajnie medialny romans, a temu wszystkiemu również ścieżka dźwiękowa z tego filmu. No i kiedy to wszystko zebrało się razem, był czas spakować się i wyruszyć w wielką trasę koncertową Blonde Ambition World Tour. Ponad 50 dat koncertowych po całym świecie. Co ciekawe, początkowo Europa nie była włączona w listę koncertów. Madonna tak była zdeterminowana, by zostać szanowaną aktorką, że wolała zrezygnować z koncertów i brać udział w tak wielu przesłuchaniach i castingach, by wreszcie jakąś upragnioną rolę otrzymać. Ale kiedy okazało się, że zapanowało szaleństwo na punkcie biletów na pierwsze amerykańskie koncerty tej trasy, postanowiła poszerzyć ją i o Europę. Posłużę się tutaj danymi. W Stanach Zjednoczonych w pierwszych 2 godzinach sprzedaży biletów na trasę Blonde Ambition sprzedano ich 482 832 sztuki. Madonna w roku 90-91 była siłą nie do pobicia, jeśli chodzi o muzykę pop. I przypomniałam sobie o tym niedawno, bo zobaczyłam film dokumentalny z 91 roku, Truth or Dare, u nas znany jako W łóżku z Madonną. Tytuł całkiem dobrze oddaje to, co dzieje się w tym dokumencie. Pewnie pseudodokumencie, zważywszy na to, jaką obsesję na punkcie kontroli ma Madonna i nigdy nie pozwoliłaby na to, by w filmie pokazać coś, co jest niezgodne z tym, jak ona widzi siebie jako osobę publiczną. A Warren Beatty, jej ówczesny chyba należy tu użyć takiego słowa, kochanek, bardzo zgryźliwie podsumował wizytę lekarza u Madonny i kamery towarzyszące tej wizycie, mówiąc, że jeśli nie ma kamer, to jakby nie było twojego życia. Po latach przyznał, że był bardzo dumny z artystki, że postanowiła nie wyciąć tego zdania, za to wycięła Warrena, bo zauważyłam, że po tym, kiedy mówi to zdanie w filmie, ani zdaje się w życiu Madonny, już się nie pojawił. Ale W łóżku z Madonną to naprawdę fascynujący dokument, nawet nie dla fanów wokalistki, ale dla ludzi, którzy potrafią docenić skalę perfekcji, zaangażowania i ten ciągle pracujący motor w głowie. Co jeszcze? Jak bardziej, jak więcej, a później jak utrzymać status królowej muzyki pop. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład Huawei Mate 10 Lite. Podwójny aparat za 799. 4K Ultra HD. 55 talii. Toshiba za 1599. Pralka Electrolux. Klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11.30, obok mnie Katarzyna Prochnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś dobrego przyniosłaś? No, rozmawiałyśmy. Ja przyniosłam pieczarki między innymi, a ty powiedziałaś, że nie lubisz pieczarek. To ja ci dzisiaj pokażę. Ty polubisz jeszcze pieczarki. A nóż widelec. Tak właśnie wyglądają nasze pozaantenowe rozmowy. Ilu my się rzeczy o sobie, Kasia, przez te wszystkie tygodnie dowiemy. No właśnie, bo to wszystko zależy, Aniu, od jak przygotujesz i jak przyprawisz. Będzie też o przyprawie, która będzie bardzo ważna w tym daniu, ale zanim o daniu, trochę aktualności, ponieważ wczoraj w Wiedniu odbyła się premiera najnowszej edycji czerwonego przewodnika Michelin Main Cities of Europe 2019 i to jest ta część czerwonego przewodnika, w której znajdziemy restauracje z Polski, a dokładnie z Warszawy oraz Krakowa, bo to są dwa miasta, które Michelin w Polsce sobie wybrał i restauracje z tych miast ocenia. No ale zanim o gwiazdkach Michelina w Polsce, trochę historii, bo wydaje mi się ciekawa. Ponad 100 lat temu, to był 1900 rok dokładnie, wtedy ukazał się pierwszy czerwony przewodnik z inicjatywy braci Michelin, firmy produkującej opony, po prostu tej słynnej. No i na początku w tym przewodniku były tylko i wyłącznie adresy warsztatów, wulkanizacji opon, mapy. No taka trochę sprytna zachęta, żeby więcej jeździć i więcej zużywać opon. I dokładnie w tym celu ten przewodnik był wydawany. W 1926 w czerwonym przewodniku po raz pierwszy ukazały się restauracje i polecenia. No a kilka lat później wprowadzono oceny restauracji. No i tak to się wszystko zaczęło. No ale wróćmy do 2019 roku. W tym przewodniku czerwonym żadnych nowych gwiazdek nie przybyło w Polsce. Pozostały dwie. Jedna w Atelier Amaro, a druga w restauracji Senses. Obie restauracje są z Warszawy. No ale poza gwiazdkami inspektorzy Michelin przyznają również Bib Gourmand. To on oznacza ten znaczek z taką twarzą tego słynnego ludzika oponiarskiego. Bib Gourmand oznacza dobry stosunek jakości dań do ich ceny. No i mamy kilka takich restauracji w Polsce. Są również sztućce Michelina. Sztućcami wyróżnia się wystrój i obsługę. Pełną listę restauracji znajdą Państwo w sieci. No i oczywiście w czerwonym przewodniku Michelin Main Cities of Europe 2019. No i to tyle aktualności. A teraz pieczarki, ale o pieczarkach nie będę mówiła ja, tylko mój gość. No ale do pieczarek w dzisiejszym wydaniu potrzebna będzie gałka muszkatołowa. Zazwyczaj kojarzy nam się pierwsze takie skojarzenie, to pasztet. No ale Samar Kanafer, mój dzisiejszy gość, przekonuje, że gałka muszkatołowa to niezwykle uniwersalna przyprawa. No ale zacznijmy od początku. Zanim powstanie gałka muszkatołowa, no to drzewo musi zakwitnąć. Można dostać, oczywiście nie w takim sklepie, raczej w internecie, kwiaty gałki, takie jakby jasno-żółte. one są jeszcze bardziej esencjonalne, bo to jest to, co gałkę otaczało. I one jeszcze ładniej pachną, jeszcze bardziej są aromatyczne. No i gałka nadaje się wszędzie. Ona świetnie współgra z kalafiorem, ona w ogóle świetnie współgra ze wszystkimi warzywami. Czy z ziemniakiem, czy z bakłażanem, czy z soczewicą. W zupie nam się super sprawdzi. Ja też tutaj mam przepis na przykład na pastę z pieczarek z gałką muszkatałową. Gałka i pieczarka tutaj też świetnie współdziałają. Ciasto marchewkowe. Przywykliśmy do tego, żeby robić ciasto z cynamonem, ale gałka też świetnie nadaje się do wypieków. Też pasuje na przykład do mięs, czyli na przykład robimy klasyczne bolognese, ale dodajemy troszeczkę gałki. Warto jest te nasze tradycyjne przepisy od czasu do czasu zmienić, bo chodzi o to, żeby tak naprawdę jeść różnorodnie. No i teraz przepis na wspomnianą przez Samar pastę pieczarkową. Nie może go zabraknąć. Pieczarki pieczemy przez 20 minut w 180 stopniach. Potem blendujemy je z odrobiną czosnku. Ważne, żeby nie przesadzić z czosnkiem, żeby on nie zdominował smaku pieczarek pieczonych, które mają dużo umami, bo po pierwsze grzyby, a po drugie jeszcze pieczone. Dodajemy trochę soku z cytryny i kilka kropli oliwy. To wszystko blendujemy na gładko. Gładką masę przyprawiamy oczywiście solą i pieprzem oraz gałką muszkatołową. Dość dużo gałki dodajemy do tej pasty. No i gotowa. Dopełnieniem tego przepisu będzie świeży tymianek i plasterki podsmażonych pieczarek. Można by je podsmażyć na maśle. To będzie jeszcze więcej umami, to będzie jeszcze smaczniejsze. Razowy chleb do tego pasuje mi bardzo, no ale ja dobry razowy chleb jadłabym ze wszystkim. Może chociaż razowy chleb lubisz, co? Nie mówmy o pieczywie może, dobrze? Delikatny temat, bardzo. No dobrze, wiosna ale... się zbliża. Czyli kalafior, zostaje jednak kalafior. Kalafior jest niskokaloryczny, prawda? Nie wiem, mnie tak, to niczego nie interesuje. No ale bardzo jest pyszny i to interesuje nas obie. Czyli kalafior z gałką muszkatołową, pieczony dla Ani i dla Państwa również. No i pasta pieczarkowa. Czyli to znaczy, że nie pokłócimy się nigdy o jedzenie. Nie sądzę. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Yeah. Nie tylko Stevie Nicks, także The Cure jutro dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Pan Adam pisze: Pani Anno, Madonna, kiedy byłem nastolatkiem, stanowiła dla mnie uosobienie piękna i niepokorności. Nosiłem jej zdjęcie w portfelu, a pan Jacek nawet przysłał mi zdjęcie swojego plakatu, który wisiał na jego ścianie, plakatu z magazynu Bravo. Pan Jacek dodaje, że poprosił babcię, aby poprosiła znajomą mieszkającą za granicą o kupno jednego numeru Bravo i pan Jacek dodaje, szczęście sprawiło, że w środku był super plakat z Madonną z czasów teledysku do Papa Don't Preach. Tak, pewnie już nie wszyscy z Państwa słuchających tego wydania do południa pamiętają, jaką frajdą było dostać zagraniczny magazyn, a w środku były piękne i często właśnie super plakat znaczyło, że dużego rozmiaru właśnie takie plakaty, które później zdobiły nasze ściany. Weekend. A na do usłyszenia jeszcze jedna inna strona Kate Bush, bo to z kompilacji The Other Side. Jakże piękna strona. Dobrego dnia. Thank you. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Doniesienie z pola walki. Parę dni temu wziąłem udział w dyskusji, która toczyła się wśród kilkudziesięciu poetów amatorów w sekcji poezji, istniejącej pod mecenatem jednej z instytucji. Tematem sporów był program przygotowywanego przez nich Wieczoru Poezji. Chciałbym tu z satysfakcją podkreślić, że młodzi adepci literatury nie są sztucznie wyizolowani. Na szczęście nie traktują poezji jako nieszkodliwego hobby, ale doceniając wagę słowa, zamierzają czym prędzej dopomóc profesjonalistom włączyć się w rytm naszego życia i naszej walki, o czym świadczyły zadane mi na boku pytania o wysokość honorariów. Zresztą niektórzy z nich są już po debiucie w prasie. To klimat dyskusji i polemik prasowych na tematy literatury i kultury wytyczył im kierunek poszukiwań twórczych. Z pewnością przyczyniła się do tego także ich mimozowata wrażliwość. Niemniej nie widzę powodu, abyśmy z fałszywą skromnością zrezygnowali z przypisania sobie zasług z tego tytułu. Owo zebranie niezawodowych w większości twórców swą żarliwością i wyczuciem powagi sytuacji niewiele ustępowało spotkaniom w pełni już świadomych twórców zawodowych. Przedmiotem licznych wystąpień był spór o to, czy wiersz wymierzony przeciw złemu stanowi na wierzchni ulicy Opoczyńskiej winien znaleźć się w programie wieczoru, czy nie. Młodziutki poeta o surowej, jakby przez Dunikowskiego wyrzeźbionej twarzy, zaatakował autora ulicy Opoczyńskiej za czarnowictwo. Po wysłuchaniu takiego wiersza stwierdził: widownia zmartwi się, a nie o to nam chodzi. Co więcej, sekcja może mieć przykrości. Nie zniechęcając poety do poruszenia tej gorzkiej problematyki, zaproponował, aby robił on to na własny rachunek. Atakowany autor uspokoił go, że przeciwnie, obecnie odwaga jest obowiązkiem. Podpaść można za brak odwagi i że on dobrze wie, co pisze. Atletycznie zbudowany poeta w średnim wieku, w zasadzie aprobując formę wiersza, zakwestionował kierunek ataku, mianowicie Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, który jego zdaniem nie ma nic wspólnego z Opocznem. Dodał on, że jego zdaniem przed Opocznem trzeba uporządkować Warszawę, gdzie mieszczą się konsulaty i przyjeżdżają monarchowie, a zawsze sądzi się po stolicy. Anglia na przykład cała jest brudna, a Londyn czysty. Stąd utarło się, że Anglia jest czysta. Jeszcze gorzej jest z Italią. Surowa twarz uznała to za niezgodne z prawdą, oświadczając, że co by powiedzieć o Anglii, jedno jest pewne: Anglik będzie czysty. Na to autor ulicy Opoczyńskiej zwrócił się do niego z pytaniem, ile dał na zamek. Proszę mnie nie straszyć zamkiem, odpowiedział tamten trochę nerwowo, a pana utwór jest łopatologiczny i pozbawiony metafor. Autor zaprotestował, przypominając, że w jego utworze ulica porównywana jest do kobiety, tyle że brudnej. Atletyczny poeta zaproponował, aby nie obrażać polskich kobiet i porównywać ulicę raczej z czymś z natury czarnym, na przykład węglem albo murzynem. Licytowanie się porównaniami przerwał spokojny głos autora kontrowersyjnego poematu, który zadeklamował: natenczas wojski chwycił, na taśmie przypięty, swój róg bawoli długi, centkowany, kręty. Po chwili ogólnego osłupienia zebrani przerwali okrzykami, że nie dadzą się zaskoczyć i że to jest Mickiewicz. Właśnie, uśmiechnął się jadowicie autor, proszę mi tu wskazać metaforę. Poeta o surowej twarzy uznał ten atak za chwyt nieczysty. Nie można atakować kogoś za wyrwany z kontekstu, istotnie niezbyt udany fragment w sumie bardzo pięknej powieści wierszem, w której aż się roi od metafor, i to nie takich odstręczających i ponurych, ale przeciwnie, pięknych. Na przykład Gryka jak śnieg biała. Atakowany autor przerwał mu pytaniem, czy jego zdaniem żyjemy w wolnym kraju. Sala spoważniała, a tamten trochę tylko pobladłszy wyszeptał, że nie da się zastraszyć. To niech pan słucha. Mickiewicz i Słowacki musieli korzystać z metafor, ponieważ kraj był w niewoli. Mickiewicz się bał cara i dlatego, jak chciał go zaatakować, to musiał korzystać z mitologii. Ja żyję w kraju wolnym i praworządnym, dlatego walę prawdę w oczy. Zresztą Mickiewicz i Słowacki też często pisali łopatologicznie. Tylko nie Słowacki, zaprotestował miniaturowy poeta, zaciągając się przez długą, elegancką lufkę z ozdobnie rzeźbionego drzewa zakończoną petem. Mickiewicz tak, ale nie Słowacki. Większość zebranych udzieliła mu poparcia. Demaskator porządków na Opoczyńskiej otrząsnął się i ponownie zaatakował, wyrażając zdziwienie, że na sali jest tylu przeciwników poezji zaangażowanej, i zacytował fragment innego wiersza. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy Nixon na wiosnę do Moskwy wyrusza. I zapytał, czy jemu jako poecie wolno jest życzyć sobie, żeby był na świecie pokój i co się wydaje w jego intencjach niesłuszne. Młodzieniec z ozdobną lufką oświadczył, że on nie pisze wierszy politycznych, bo poezja jest wieloznaczna i za taki wiersz można mieć kłopoty, i dlatego korzysta z symboli. Tu wygłosił krótki poemat. Po wysłuchaniu go autor ulicy Opoczyńskiej oświadczył, że nic nie rozumie, że z tego wiersza wynika jedynie, że pali się jakiś płomyk. Symbolista wyjaśnił, że ten płomyk to w jego pojęciu jest życie, a pisze trudno, żeby czytelnicy mieli rozrywkę i mogli się domyślać. Na zarzut, że nikt się niczego nie domyślił, choćby się nie wiem jak domyślał, odparł z godnością, że jeżeli ktoś jest cyniczny, to się istotnie nie domyśli. Zniechęcony zwolennik poezji zaangażowanej dał wyraz zdziwieniu, że ludziom dają pomniki za metafory, ale on jest bezinteresowny i Słowackim nie będzie. Na co symbolista życzył mu, żeby został chociaż Jerzyną. W wyniku zamieszania oburzony poeta podniósł się, ale po chwili sytuację udało się załagodzić wyjaśnieniem, że Jerzyna jest znanym poetą, a nie czymś obraźliwym. Potem dyskusja wróciła do punktu wyjścia. Wstawić do programu ulicę Opoczyńską czy nie? Sytuację skomplikował krótko ostrzyżony poeta w wieku szkolnym, który przyszedł na dyskusję spóźniony, ale powiedział, że przemyślał sobie wiersz w domu i zaatakował autora ulicy Opoczyńskiej za oportunizm. Na obecnym etapie, oświadczył, pisać się powinno odważniej i konkretniej atakować nie anonimowy sfos, ale na końcu postawić pytanie, kto za to odpowiada, i wymienić nazwiska. Zdezorientowany poeta oświadczył, że nazwisk nie zna. Z powodu spóźnionej pory dalszy ciąg dyskusji został przeniesiony na następne spotkanie sekcji. Nazwisk dyskutujących poetów nie wymieniam, aby nie zepsuć ich przedwczesnym sukcesem. Zresztą na pewno o nich usłyszymy. Wesołych świąt! Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:50. Autopromocja. Mr. Collins, proszę nie zgubić numeru telefonu trójki. Hi everybody listening on Polish Radio 3. Nie zgubił, ba, zadzwonił do nas nawet dwa razy. Phil Collins. Z okazji urodzin trójki, specjalnie dla Państwa i dla nas. W sobotę między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. The singer is the person that people listen to because it connects with them. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Teraz w Kauflandzie świąteczne promocje. Mleko mlekowite 3,2% tylko złoty 85 za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz majonez dekoracyjny Winiary 700 ml za 5,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.